और तुमको जो कुछ भी दिया गया है वो दुनियावी जिंदगी की पूंजी और उसकी सजावट है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो कहीं ज्यादा बेहतर और कहीं ज्यादा पायदार है। क्या फिर भी तुम अक्ल से काम नहीं लेते?